राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल चतुर्दशी 8:30 बजे पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीतदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। करते हैं एक होता है, दो चीज है। कभी ऐसा भी होता करते हैं जैसे होता है होता जैसे करते हैं ऐसा भी होता है, परंतु व्यापार करते हो नफा नुकसान होता है, खेती करते हो धान्य होता है, धान्य करते नहीं करे दानी करे वर्षदाई कहते नहीं। तो करना काम है वो अपना होता है, होना काम परमात्मा का होता है, परमात्मा का विधान है वैसा होता है, और हम जैसा चाहते वैसा करते है, सबका पूरा कर नहीं सकते, कुछ मनाई बात कर लेते कुछ नहीं कर सकते, पर करना और होना दो चीज है। दो चीज में अगर एक चीज मान ले कैसे होता है वो मंगलमय विधान से ही होता है तो आनंद हरदम प्रसन्नता है, होता है सो भगवान की कृपा से होता है और ठीक होता है तो हरदम आनंद रहेगा, हरदम मस्त रहेगी, क्योंकि जो होता है वो मंगलमय ही होता है, आनंद ही आनंद होता है, ठीक ठीक होता है, होता है वो बेचीज नहीं होता। हमारे प्यारी वस्तु चली जाती है तो हम रोते हैं, हम कहते ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ वो हमारा व्यक्तिगत करते हैं, ऐसा है तो ठीक है, हमारे लिए भी ठीक हुआ, जानते नहीं कुछ समझते नहीं होता ठीक हो, भगवान जो किया वो ठीक होता ही है, वो किसी के लिए ऐसे कैसे हो सकता है। शरीरम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मिलती है, मेरे को शुद्ध जानता है तो शांति मिल जाती है, जो परम शुद्ध है वो हमारा अहित कैसे करेगा। शुद्धम सर्वभूतानां प्राणी मात्र का परम शुद्ध हूं मैं, तो किसी प्राणी के अहित भगवान कैसे होगा, अहित कोई काम हो सकता ही नहीं। जो होता है सो अपने मंगलमय होता है, हमारे ऊंचा मुख आवाज से मृत्यु भाव है, मौत आता भी मंगलमय है, वह भाई मौत भी मंगलमय है आनंदमय है। मौत से डर लगता है, क्यों लगता है, कि जीना चाहते हैं, जीना नहीं चाहते तो मौत डर नहीं लगता, जीना चाहते ही नहीं मौत से डर क्या है, किस बात का जीना चाहते हैं इस वास्तव जीना चाहना छोड़ दे अपना तो मौत डर नहीं लगेगा, तो चाहना छोड़ दे भीतर भी तो सब काम ठीक हो जाएगा, पितर की चाह न छोड़ दे, अचा हो जा अचा, अचा होने पर ही मरेगा नहीं, निश्चित समझो मरेगा नहीं, जो मिल जाए खूब खा ले, अपने जो मिल जाए उसे काम करे, चिंता रहे नहीं, तो क्या हाल क्या है, हजू तो सो नहीं, तो निश्चिंतता आ जाएगी। मंगलमय विधान मानने से चिंता बढ़ जाएगी, और अपनी कोई चीज नहीं माने तो भय मिट जाएगा। शरीर भी अपना नहीं है, प्राण भी अपना नहीं है, उम्र भी अपनी नहीं है, अपनी नहीं है, ये अपनी नहीं है, मन बुद्धि भी अपना नहीं है, इंद्रियां अपनी नहीं है, पदार्थ अपना नहीं है, धन अपना नहीं है, अपना नहीं है, तो भय इस बात का अपनी है नहीं। बात सच्ची है, क्या धन को रख लोगे, शरीर रख लोगे? अगर कोई रहना चाहे तो मरा कौन कौन मरेगा बताओ? मरने वाले में टुकड़ी मिलेगी अलग अलग तुम्हारे मरने वाला है, मरना ही नहीं चाहे कौन मरे, क्यों मरेगा? हमारा चाह होता नहीं है, पर अचा हम होते नहीं। हमारा चाह होता ही नहीं, इसका अर्थ यह है कि हम अचा हो जाए, चाह न रखे ही नहीं। बहुत आनंद ली भाई चीज आए, जो होता है मंगलमय विधान से होता है, जीवन मुक्त हो जाएगी। और है वो परमात्मा हमारे है, वो मेरे है, मेरे है वो मेरे, ये नहीं है मेरा है ही नहीं। जो नहीं रहता चला जाता है वो मेरा है ही नहीं, मूल से ही इस बात को समझ ले ठीक तरह से तो चिंता नहीं होती, भय नहीं होता। भय किस बात का है? हमारी चीज है ही नहीं, हमारी चीज नहीं है। ऐसी संसार में कोई नष्ट हो जाए तो हमारी चिंता होती है क्या? भय भी नहीं होता, चिंता भी नहीं होती, होती ही नहीं। तो ये सब दुख अपने मन से अपना बढ़ाया हुआ है, ये प्रारब्ध का नहीं है, ये प्रारब्ध का नहीं है, ये अपना बनाया दुख है। प्रवृत्ति तो घटता घटती है, मन की अनुकूल घटती है, कभी घटता प्रतिकूल घट जाती है, वो प्रवृत्ति ही होती है। और मन से अपना ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये दुख अपना खुद का बनाया हुआ है। क्यों बना हुआ दुख ऐसा? अपने मस्त रहे, आनंद में रहे, जो होना सो भगवान की इच्छा से होगा वैसा ही होता है, अपने चिंता क्यों करे? तो चिंता होती ही नहीं हमारे। अब है रहते निरंतर, अब है रहते, भय भीत होते ही नहीं। संसार में दुख है वो केवल अपनी मूर्खता का बनाया हुआ है। ठीक विचार कर समझो आप, अपनी मूर्खता का बनाया हुआ दुख है। जो प्रतिकूल परिस्थिति आती है वो हमारी बनाई हुई नहीं है, परंतु हमारे अनुकूल परिस्थिति रहे ये भाव अपना बनाया हुआ है। इस वजह से प्रतिकूल परिस्थिति आने से दुख होता है। अनुकूल परिस्थिति क्यों रहे? जैसे भगवान ने मर्जी उठे तो दुख नहीं होगा, दुख नहीं होगा, प्रसन्नता रहेगा, दम आनंद रहेगा। आनंद में रहना चाहते हैं और यूं हो जाए, यूं हो जाए, ये चाहते हैं साथ में। अरे आनंद नहीं चाहते हो, दुख नहीं चाहते है, तो बिठा दो, आपका काम बढ़िया होगा, घटा नहीं होगा। चाहना रखने से काम बढ़िया नहीं होता है, बिना चाहे काम होता है बढ़िया होता है। थोड़ी सी चाहना मिटा दो तो शांति मिलती है, थोड़ी सी बिना हमने देखा यूं कहते कहते कह सकते हैं, थोड़े सा अपना मिटा कर देगा शांति देती। बिल्कुल सच्ची बात है, अनुभव कर देगा। अपने क्यों आग्रह करें ऐसा हो जाए ऐसा न हो जाए, वो होना नहीं होना। तो मंगलमय विधान है, सब जो होगा सो मंगलमय विधान होगा, चिंता मिट जाती, दुख मिट जाता, संताप मिट जाता है। जलन मिट जाती है भीतर की। इतना दिन याद रहा हो या दिन मार दिया, थोड़ा सा विचार, थोड़ा थोड़ा, मैंने तो थोड़ा सा विचार किया भाई इस विषय में, बड़ी शांति। अब यहां से कब जाएंगे या कहां जाएंगे याद नहीं रहता, मैं हमारी यादगिरी कम है, याददाश्त जो ये याद था, जब चाहे कहे चलो ना चलो, बैठो बैठो, सो जाओ सो जाओ, क्या बात है जी, रोटी खा लो खा लो, देरी होने पर याद नहीं, रोटी लाओ रोटी लाओ रोटी लाओ, बहुत सुख होता है। छोटे में कठिनता पड़ती है, जो चाहना रखते हैं इस बात छोड़ने में कठिनता होती है, चाहना छोड़ने तो बड़ा सुख होता है। मौज रहती है आठों पैर आनंद, सदा दिवाली संत के आठों पैर आनंद, क्योंकि मन की चाहना मिटा दी, भाई जी भी ठीक है। आज रात ज्यादा आ गया छोट नहीं आ गई अच्छी बात, नहीं आ गई अच्छी बात, घर में आ गई अच्छी बात, छाया में बैठ जाओ, अपने चिंता क्यों करो, अपने रक्षा कर लो, छाया में बैठ जाओ, चिंता करो यही करोगे और करो क्या क्या, तो क्यों चिंता करो, होना जो होने दो, फिर किस बात का, अपनी कोई चीज है ही नहीं, अपनी अपना शरीर भी नहीं है, अपना मन नहीं, अपनी बुद्धि नहीं, अपने प्राण नहीं है, अपना शरीर नहीं है, अपना नहीं अपना, ये मर जाए तो क्या हुआ, अपना मर जाए तो मैं मौज हो जाएगी। भगवान के विधान पर प्रसन्न है, भगवान जो करे सो ठीक है, भगवान जो करे सो ठीक है। एक कहानी सुनाई थी, एक कहानी सुना दे आपको। एक वजीर थे राजा के, तो वो भगवान के भक्त थे, भगवान पर निर्भर रहते थे, जो होता सो ठीक है। जो राजा के रानी का शरीर शांत हो गया, तो अचानक सुना के मंगल हो गया, मंगल हो गया, अरे तो मंगल कैसे हो गया, बाणी बासा मंगल आनंद हो गया, ठीक है मंगल हो गया। राजा ने सह लिया, लड़का मर गया या मंगल हो गया, चुप हो गया, अचानक बात निकल जाती है, पर चुप हो गया, भाई ठीक बात है। तो एक दिन कमागर आया, वो एक बढ़िया तलवार लाया, तलवार निकाल करके यो आने से देखने लगे, धार कैसी है, यो पट और कट गई तेज सी एकदम ही, और कट गई सब पाटी बाजी ठीक हुई। वो भजे था और टाड़ी कट कट कट गई, मंगल हो गया, राजा को आगे रीस रीस भेजूंगी ना, लुगाई मर गई, बेटा मर गया, उसमें गई, अब फिर मंगल क्या भेड़ी बेचारी भेद जोर साथी भेद, अपन सभा में कई बार देख लो, दो तीन चार बार करे फिर आवाज जोर से रीस, तो भेड़ी भी होगी खटी हुई है, कभी निकल जाओ अभी का अभी मेरे राज्य में रोटी मत खाना, मेरे राज्य में रोटी मत खाना, अरे निकल जाओ जाना, यहां से निकल जाओ, कौड़ी पैसे पास नहीं, निकल जाओ, कहते मंगल हो गया, आनंद हो गया, मौज हो गई, निकल गया जो को निकल गया, निकल गया राज में पान टूटी नहीं गई, राज्य भर से बाहर जारी रोटी खाई, पान पी ले रोटी रोटी नहीं खाई। उस दिनों में राजा गए शिकार में, शिकार में गए तो शिकारी घोड़ा होता है ना, वो शिकार के पीछे कर देते थे, उसको छोड़ता नहीं, घोड़े का स्वभाव है, तो घोड़े के पीछे सूर के पीछे घोड़ा लगा जो चला गया गहरे गहरे जंगल में, जहां हरेक घोड़ा जा नहीं सकता, ऐसी जगह भी हो शिकार के पीछे चला गया। वहां एक डाकुओं का दल रहता था, उन्होंने पकड़ लिया राजा को। राजा पौर के आवाज सी गए, अपने काली देवी के आदमी से 32 दांतों ने 32 कहते हैं, 32 इंच बड़ी चढ़ानी है, 32 इंच बड़ी चढ़ानी स्नान बड़ा करा करो, 32 बड़ा चंदन लगा लजार तलवार तैयार करना है, उनके पुरोहित होते हैं, कट काट दो। जब पूछा तुम्हारे स्त्री है, स्त्री तो नहीं है, अरे आधा सही है, स्त्री सही तो पूरा सही होता है, गृह सही पूरा होता है, स्त्री नहीं है तो आधा सही है, पहली राजी नहीं हुई, देवी राजी नहीं हुई, तुम्हारा बेटा है, ये बेटा तो मर गया है, अरे हृदय जला हुआ है, ये सावन नहीं है, क्या बचा नहीं वैसे करता होता, क्या पता इसका, अपने तो काट दो, अमली कटी हुई, अरे अमली कटी हुई साहब राजा ने देखा बात ठीक है, मंत्री ने कहा आमड़ी कट गई, मंगल हो गया है, मंगल के आज दार कट जाती, एक आमड़ी के भरोसे दार पे बस गई, घोड़े पर चढ़ कर आ गए साहब। अब आया तो कहो भाई मैंने कह दिया कि तुम रोटी मत खाना, तो जब तक मंत्री नहीं आवे तक फल खाएगा, दूध खा लेगा, रोटी नहीं खाएगा भाई, मंत्री जब तक नहीं आएगा तब तो राजी आदमियों को लगी मन में चटपटी, दो चार दिन अल्लाह राजी कर दिया, ऐसा आदमी है। तो राजा ने पूछा कि तुमने जो कहा ये अंत में कहा कि तुम निकाल तक मंगल हो गया, आनंद हो गया, मौज हो गई, खुशी हो गई, प्रसन्नता हो गई, आनंद हो गया, आनंद क्या हुआ, कौन एक पास में थी दी अपने और कुछ भी पास नहीं हो, राजनीति का दिया कोई श्रद्धा नहीं, कोई मैदा नहीं, इसमें तुमने मंगल कैसे कहा, मंगल हो गया है। तो कैसा आपने क्यों नहीं समझ में आया, हमारे तो सब कुछ ठाट बाट है और सब जगह ठीक गया, तो उनकी बात समझ में आई, हाँ मतलब तुम्हें रानी का मरना कहा ठीक कहा, फिर बेटे का मरना आंगड़ी कटना ये सब ठीक कहा, ठीक कैसे हुआ बताया सभी, जैसे शिकार में गए पकड़े गए और ठीक हुआ। देखो आप अकेले क्यों कर, मैं नहीं था, मेरे साथ पलटन थी, मैं हमारा घोड़ा वो चला गया तो घोड़ा जोर था, मेरा वही तेज था, थोड़ी कटी हुई, मेरा तो गला कटता ही, गेरा गला कटने का समय चुका है, समय बना दे मेरे को, मेरी क्या हुआ मंगल हुआ ना, अपने निकाल दिया तो मंगल हुआ, नहीं तो साथ मैं तो मारा था। ठीक इस वास्ते जो मंगल करते हैं अपने समझ में नहीं आता, मंगल हो गया नहीं मर गई, मंगल हो गया बेटा, मर गया मंगल हो गया, अगली कट गई मंगल हो गया, अपने जो हो गया जो ठीक मंगल हो गया, ठीक अच्छा हुआ मंगल हो गया। तो भाई ये होता है जो स्वभाव स्वभाव हम करते तो है नहीं, बेटा को हमने मारा नहीं, लुगाई को हमने मारा नहीं, हमने हमने काटी नहीं, कट गई परिष्कार थे तलवार भी लागे जोर ज्यादा लग गया फटकट गई। तो इसी तरह से जो होता है उनमें एक मंगल मान ले कि मंगलमय विधान हुआ, बाप मरे माँ मरे बेटा मरे बेटे मरे कोई मर जाए, घर भाई मर जाए, बाप मर जाए, माँ मर जाए, तो होता मंगल है, माँ माँ मर जा भूल जाए नहीं, माँ तो मर पूज नहीं है आद नहीं है, माँ मर जा भगवान का विधान मंगल माए है, और निश्चय चिंता नहीं होती, ऐसे मान ले इस बात को स्वीकार कर ले, सत्संग की बातें ऐसी है कि स्वीकार कर ले तो बहुत शोक चिंता मिल जाता है, सत्संग करने वाला जो सत्संग ठीक ढंग से मिल गया है तो उसे चिंता दूसरों की नहीं होती। हर एक आदमी जैसे चिंता होती है नहीं होती, वो थोड़ी होती है कि वो धारण थोड़ा किया है, पूरी अगर मान ले पूरा हो जाए, मौज हो जाए, आनंद हो जाए, मौज हो जाए, उन्हें दुख क्या है, कोई दुख नहीं, कोई चिंता है ही नहीं, केवल मन की कल्पना है, तो कोई दुख नहीं है, आनंद ही। सब जगह ईश्वर रूप है तो दुख कैसे आवे, दुख कहां से आए बताओ, जगह तो सब ईश्वर का रूप है, आनंद ही आनंद हो गया। विधान भगवान का है, मंगल विधान से होता है, जो भगवान का किया होता है, क्यों चिंता करें हम चिंता क्यों करें, वो तुम्हें भगवत में चिंता नहीं करे, मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल होगा। इस तरह से सत्संग की बातें सामने आनंद की बातें, अपना जिद छोड़ दे, अपना जिद दे गए परमात्मा की, शास्त्र की, संत महापुरुषों की, तत्व के जीवन मुक्तों की बात माने अपने, हर एक बात तो मान नहीं सकते, ये माना मान चाहना चाहे भी नहीं है, शास्त्र की आज्ञा मानो, तस्मात शास्त्रम प्रमाणन्ते, गीता में कहा है, गीता में तस्मात शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित, कर्तव्य करना न करना, काम न करना करना, इस विषय में शास्त्र कह दिया बस, क्या तो शास्त्र विधान हो तुम, शास्त्र की विधान समझ कर करूंगा तुम्हें आदर्श साफ हो गया, तुम्हें जो करना हो शास्त्र का विधान करो, शास्त्र विधान नहीं है ना भाई हम नहीं करेंगे, चाहे सुख हो चाहे दुख हो हम नहीं करेंगे, शास्त्र का विधान उसे करेंगे, इसमें बड़ा आनंद आता है। एक था बाल्दिया, पहले ये गाड़िया नहीं थी रेली, तो बाल्द से ही माल आता जाता था, बाल्दिया भाट जानते हो ना, ये थे ऐसे काम होता था, अब है वे अब भी है ही, देखा ही है आपने, तो काम होता था तो एक सज्जन थे, वो बिहानी की तरफ से वहां आए दिल्ली कमाने के लिए आए, तो कुछ दिन ठीक रहे, फिर हो गए बीमार, वो कमाया कमाया खर्च हो गया उसमें, फिर कमजोर हो गए, फिर विचार किया उसे घर भर चलो, अब पैदा तो कुछ कर सकते नहीं, शरीर ठीक नहीं, घर जा रहे थे, उलझ से मुल्तान से आ रही थी बाल, उसमें कई बैलों पर वो गुणती होती है, वो गुणती में आधा मारे आधा मारे, बीच में सेवन सेवन लगाते हैं, तो मेट था मुल्तानी मेट, वह मेट माया पैदा पैदा थे करती, आजकल भूल गई मेट थी, जो मेट बिक गई आधे बोरे बिक जाए ठहरी नहीं हुई, आधा बोरे ठहरता नहीं, माई को जाकर पूछा कि आधा बोर ठहरता नहीं क्या करें, अरे कम नहीं बेकर आदमी बालू भर दो, बेकरा पड़ा है ना, और रेत भर दो एक तरफ, एक बात ठीक है, अब भेद हुआ बालू थोड़ी कम ही नहीं जानी छिड़े में, तो वह टप गई जो हेदरी घड़ी है ना दीदी, समय की घड़ी होती है, वैसे वहां जरे तो रात देखी मेरे एक क्या है रेत है, रेत क्यों भरी, क्या माने मालूम बताई, मान तो पता नहीं था, एक तरफ से गांव आता है उसे बेचते हैं तो बिक जाती है, जब रह जाती है तो एक तरफ सीमी होती है, खाली होगी क्या करे, तो बहुत बहुत तनाव में तुम्हारे मारे एक सी हो, अरे दो को एक कर दो, दोनों का मान दो जो ठीक हो जाए, पहलों को बेचारा भारो मारो मुंह पता है रेत हो जाए बोलता है मालिक मिलो मन मिले मेरा मालिक ने महाराज ने पूछा आप कहाँ रहने वाले हैं, कैसे हैं? कहीं यहाँ रहने वाला था, दिल्ली गया और वहाँ हो गया बीमार, और मैं घाटा लग गया और बस कुछ गया नहीं, खाली को चाहता हूँ। ठीक है, पूछोगे मैं उन्हें बना ना मतलब मत अब है जी चलो, यानी बुद्धि तो अच्छी दिखती है, इनका नतीजा ठीक नहीं निकलता। अगर ठीक निकलता देता तो ये भी हो जाते ना, वैसे धनवान होते, पर कहा कुछ कमाया नहीं जो आए तो ऐसी बुद्धि अपने माने नहीं, मेरे पास दफाई ना हुआ है, हमारी बुद्धि जो ठीक नहीं देखती मन ठीक है, नतीजा तो ठीक होता है। तो आप बुद्धि आवाज लेनी चाहिए, ठीक है सर। अब इस पास दिल्ली, दिल्ली पहुंचे तो वहां क्या क्या करें? कहते ढेर लगा दो, जमीन खरीद ली, एक रेत की ढेर लगा दी, एक मेट की ढेर लगा दी, और बैल ले जाओ जंगल में, और इनका चारा खिलाएंगे तो नफा कैसे कमाएंगे? जहाँ पानी हो सारा हो वहां रखो, चलो सारा आदमी भेज दिया। अब सब मोटे मेटे ढीली पड़ी है, इधर मेटी ढेर पड़ी है, मेटी बिक रही है, बहुत सारे हो गया रोग। तो बादशाह कह रहे कैसे में, तो कहा कि सर रेता हो अगर वो बेकर रेता ढोरों का, अगर रेते में आप दराद रहो तो आप शरीर ठीक हो जाए। रेतो को जानने वाले जानते हैं, तुमको पता नहीं, हमारे को पता है, हम रेते में रहते हैं पता है, छाना पड़ा तो बढ़िया, हार्ड पड़िया पड़िया गल जाता है, अगर माँ खुल जाता है रेत बन जाता है, टट्टी फिर जाओ कुछ दिनों के बाद में टट्टी सब रेत हो जाएगी, सब खराब ही नहीं रहती, साफ हो जाती रहती है, हर एक चीज रहती जाती है, तो वहाँ स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, रहता ही रहे रहते ही हवा है, और वैसे में बिछाने के लिए वही ओढ़ने के लिए रहता, तो करो जाओ उठ जाओगे रेत मंगा लो, मंगा क्या मंगा तो अच्छा ऊँट भेजो, ऊँट भेजो क्या ऊँट क्या भेजो, बाजार में मिल जाएगी, पूछो रेत मिलते, दिल्ली का बाजार है आप क्या जानते हो, दिल्ली के बाजार में क्या नहीं मिलता, दिल्ली का बाजार है रेता, रेत फेते पड़ा से मैंने देखा, आदमी कहा मैंने ढेर ढेर पड़ा हुआ है रेत का, और मिलती हो क्या भाव है, मैं पूछ लो भाव, वहां कहो पूछो भाई रेत बेचते वहां भाव क्या है, भाव एक ही है मेट खरीदो सर, रेत खरीदो हमारे बरोबर तुल रहा है आज, दोनों बैलों पर बरोबर तुल रहे, जो मर्जी जगह मेट है रेत खरीदो चाहे मेट खरीदो, एक भाव है, अच्छा ले लो सब बोला मंगा लो, सब मंगा लो अपने सब मंगा ली, कहते उसकी अगर बात मानते देखो मुफ्त में पैसा आ गया, कैसे आता, क्योंकि बुद्धि काम कर रही है। इसी तरह से ही जो अपनी बुद्धि से ठीक काम करता है उसने उन्नति करी है, तो वह बुद्धि से उन्नति होती, वह बुद्धि अपने भी ले लो जो अपन ठीक होगा, हर्ज क्या है, अगर अपने बुद्धि में घाटा लगा तो अपना ठीक नहीं है, बुद्धि विचार नहीं है, तो देखने में तो वह बढ़िया दिख है, मेट क्यों ना है? अब बैलों ने बिचारे क्यों भारम मारो, मुफ्त में रेत दाल कर गए, खुला फिरे 20 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार 10 हजार बात तो ठीक देखती है पर हमारे बुद्धि का नतीजा अच्छा होता है, देखने में ठीक नहीं देखता। तो नतीजा अच्छा हुआ है तो अपने लाभ बुद्धि लेनी चाहिए। इस तरह से अपने संतों की महात्माओं की बुद्धि है, उन्होंने करके देखा है और उनकी उन्नति हुई है। हमारे जैसे ही रहे तो अवस्था ठीक भाई, नहीं उनके ज्ञान बुद्धि विवेक विचार बड़ा है। व्याख्यान तो हरे ही दे सकता है, परंतु अपने बुद्धि से अपनी उन्नति की है कि नहीं तत्व की प्राप्ति करी है कि नहीं, उनके बसना में कुछ भजन है कि नहीं, कथो तो बोले जैसे भाई बोले थोते भजन थोते भजन थोती बजा बंदूक हुए गोली नहीं मैं तो जोर से बोले आवाज तो है मार क्या करे गोली है ही नहीं तो गोली है ऐसा सच्चा भजन है। तो जिन्होंने अपना विचार करके अपनी उन्नति करी है तो उनकी बुद्धि लेनी चाहिए और बुद्धि की और नतीजा अच्छा होता है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जिन बात का अनुभव किया है देखा है तो अनुभव की और बात है तो उनकी उन्नति हमारी क्यों नहीं होगी। वे युक्तियां बताते हैं वे सब कहते हैं कहा कह कर तुम देखो फायदा होगा लाभ होगा नहीं समझ में आया तो भी करना चाहिए वैसा क्योंकि अपनी समझ से हमने नफा कितना उठाया आज देखता अपनी समझ काम किया अपनी समझ में नफा हुआ कि नुकसान हुआ तो क्यों करो भाई जिन लोगों ने नफा उठाया वो काम करो अब उनकी बात दर्शा दो। तो इस तरह शास्त्रों की बात जो संत महात्मा वास्तव हो गए है और परमात्मा प्राप्ति करी है जिनको शांति मिली है अशांति दुख और संताप मिटा है तो उनकी वो युक्ति माननी चाहिए। उन्होंने लाभ किया हमें लाभ क्यों ले व्यापारी आदमी समझते हैं कि ये व्यापार करी उन्नति करी तो इनकी सम्मति हो वैसे करो तो लाभ होगा अपने भी इनके लाभ हुआ अगर क्यों नहीं हुआ। तो इस तरह से अपने काम क्या करे कैसे से उन्नति हो वैसा काम करेंगे तो इस तरह से सोच करके हम समझ रहे काम करें ठीक है। तो मंगल पे विधान है वो ठीक है और जो अच्छे पुरुष करते हैं यद्य आचरती श्रेष्ठ गीता कहती है यद्य आचरती श्रेष्ठ तत्व तो जो श्रेष्ठ पुरुष है वास्तव महात्मा है तत्वज्ञ है जीवन मुक्त है ऐसे पुरुष है यद्य आचरती श्रेष्ठ तत्व तो दूसरे लोग वैसा ही करते हैं जैसा वो श्रेष्ठ पुरुष करता है ऐसे प्रमाण करते लोग वो प्रमाण कर देता है बता देता है कैसे करो कैसे करो तो लोग अनुवर्तन करते हैं। तो दो तरह का देश हुआ एक तो संत महात्मा करे जैसे तुम करो और एक वे कहे जैसे करो क्योंकि चारों वर्णों में होगा तो ब्राह्मण का कर्म करके बता देगा वो क्षत्रिय का वैश्य का शूद्र का कैसे बताएगा वो जवान से बताएगा जिस वर्ण में होगा क्षत्रिय वर्ण होगा वैश्य वर्ण में होगा शूद्र वर्ण में हो जाए। महात्मा तत्व के जीवन हरेक वर्ण में हो सकते हैं और वो उसने करके देखा है करा है और हमारे को बताता है तो अपने को तो मार्ग मिल गया बढ़िया यदि आचरते श्रेष्ठ तो आसन होगा आसन पड़ा है पांच गुना वो दो गुना होता है यत आचरते श्रेष्ठ तद तद एव पास आए और संयत प्रमाण करते लोग संत करते दो शब्द आए तो वे करते है जैसे अपने भी करो यहां से किया है करके लाभ उठाया है अपने कहते हुए हमने किया है हमारा लाभ हुआ है आप करो आपको लाभ होगा करके देख लो इसमें कोई छिपी बात है नहीं सीधी बात है तुम भी करो। तो इस तरह से वो आचरण हम करें तो कितनी बढ़िया चीज है अरे करने तो करने में तो सावधान अरे होने में मंगलमय विधान ये करना होता है होना होता है करने में तो संत महात्माओं की आज्ञा माने उस आचरण माने शास्त्र में जो आसन आया भगवान ने कहा अर्जुन ने कहा फिर अर्जुन ने किया अपने भी करें जहां जहां शास्त्र में संतों के वचन आश्रय है उन वचनों के अनुसार काम करो हमारे फायदा होगा उन यही फायदा है सब यही फायदा होगा इस वास्ते अपना समय कर बर्बाद क्यों करें और होता है आप से आप उसमें नाराजगी क्यों हो चाहे ठंडी पड़े चाहे गर्मी पड़े चाहे हवा चले चाहे कोहरा बरसे कुछ भी हो जाए कुछ न कुछ हुआ है होता ठीक है मंगल में विधान से ऐसे भयंकर भयंकर काम अभी समुद्र किनारे क्या दशा हुई लोगों की होने वाली है तो हो जाए ऐसे तो हो जाए दुखी पावे। दुख हो पाने में लोगों ने क्या फायदा, अपने भी सावधान रहो, पैर से विचार आ जाए उठे कर्णों में निर्मल स्वर में बाढ़ आया पानी का, तो कह दे पानी का बाढ़ रहेगा, गांव डूब गया, गांव बहुत वर्षा कम होती है ऐसी जगह ही आए जो पानी आ गया गांव का गाल कर्ण गांव जो नीचे नीचे सब डूब गए, ऊपर ऊंचे घर रहे बाहर पकड़ रहे डूब गए, रिवर से डूब गया। तो होता है इस तरह से, अब होने में रोवे क्यों, पहले पता लग जाए तो सावधान हो जाओ, पहले कह दिया रात में सावधान हो जाओ तो सावधान रहना चाहिए। कल युग में ऐसा आचरण होगा ये समाचार है, समाचार आया ऋषियों ने समाचार भेजा है कल युग में ऐसा होगा, सावधान रहना, तो पहले सावधान हो जाए। पैसे रुपए ऐसा हो गया, ऐसा लोग मानते नहीं, आजकल सोना नहीं मानते, ये नहीं मानते, भगवान की कृपा है, नहीं मानते ये भी कृपा है, नहीं तो अभी मान हो जाएगा नहीं, हम भी कह सब बात मान ले। और कहते मैंने क्या देखो, कहते मैं कई वर्ष पहले कहते सभी मेरी बात मानते तो मैं तो फंस जाता, मेरी बात मानते हैं फंस जाता नहीं, थे मानते नहीं तो हमारे बड़ी खुली रहती, बड़ी मौज रेवे मदी जगह जावे नहीं हवाई ज्यादा मानते भाई, यहां सब मानते हैं तो मन जाते हैं नहीं, हमारा तो फायदा है ना, मानो तो फायदा, मानो तो फायदा है, हमारे दोनों में फायदा है भाई, हाथ मोदक मोरे दोनों हाथ लड्डू ऐसे लड्डू बैठे लड्डू अपने मौज है, ज्यादा मन है तो मारे मौज, कोई नहीं मन है तो मौज, मारे तो मौज ही मौज है, आंधे आंधे। इस तरह से आपने चलो, काम में रहो, काम करो उत्साह से, मस्त रहो, अपने भगवान को याद करो, भगवान के बेटा बेटी है हम, और भगवान का काम करें अच्छी तरह से उत्साह से, जो हो जाए उसमें प्रसन्न रहे, मस्त रहे, ठीक है महाराज, यूं करना चाहिए, अच्छी बात है, मौज बात ठीक है, कितनी मौज रहे, अपने चिंता मिट जाए, ये बात अगर मन विचार ले आदमी चिंता मिट जाए, चिंता की बात ही बोल, उत्साह से काम करो, उम्मीदवारी से काम करो, भगवान की आज्ञा से, शास्त्र विरुद्ध काम मत करो, मर्यादा विरुद्ध काम मत करो, ये अपना ठीक नहीं है, इसका नतीजा बढ़िया होगा नहीं हुआ, नतीजा खराब होगा, दिख रहे मैसा दिख रहे परंतु शास्त्र विरुद्ध होता उसका नतीजा ठीक नहीं होगा, इस बात से शास्त्र की आज्ञा अनुसार अपना काम करो, उत्साह से करो, उम्मीदवारी से करो, बड़े आनंद से करो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, हरदम प्रसन्न रहो, ये तपस्या है मन की, मना प्रसाद है सौम्य तुम उन्माद विनिग्रह, मना प्रसाद प्रसाद है सर्व दुखारा महानी जैसे हो जाती थी, इन प्रसाद से संपूर्ण दुख मिट जाते, प्रसाद है सर्व दुखारा मना प्रसाद है सौम्य तुम प्रसाद सु प्रसन्नता, प्रसन्नता नाम प्रसाद है, हरदम प्रसन्न रहे, जो हो जाए जो आदमी हो गया वो ठीक है, ये होगा ठीक है, ये होगा ठीक है, घाटा लग गया ठीक है, नफा हो गया तो ठीक है, आदमी जी गया तो अच्छी बात है, मर गया तो अच्छी बात है, अपने तो बुरी बात है ही नहीं, बुरी तो हम करें तो होता है, बुरा काम करना नहीं भाई, करना अच्छी तरह होना में तो सब ठीक है। राज के राज 10,000 रुपया हमारा जमा करना है, तो राज को खबर दे दे साहब मैं आता हूँ, मेरे खजाने में रुपया जमा करना है, राज को देना है जो हमारे मदद मिल जाए, तो राज से मदद मिल जाती है, कोई कहे कि हमारे राज में चोरी करना है हमें मदद मिल जाए, चोरी करना दंड दो पहले ही नियत खराब होगी, तो अच्छा काम करो, जगह तो करना चाहिए, वो भादो है बुरा कारो भगवान की मदद तो नहीं मिलेगी, भगवान की मदद तो अच्छे काम में मिलेगी, भगवान के आज्ञा के अनुसार चलोगे उसमें मदद मिलेगी, भगवान आज्ञा विरुद्ध चलो मदद मिलेगी मिलेगी। भगवान मदद भगवान संत महात्मा और संसार ये संबंध का शास्त्र धर्म इस संबंध कर रहे अच्छी तरह चलो सब मदद करेगी, शास्त्र मदद करेगा, शास्त्र मदद करेगा, संत मदद करेगा, महात्मा मदद करेगा, संसार मदद करेगा, भगवान मदद करेगा, सब मदद करता है यार, अच्छा काम मदद करेगा, उल्टा चलो मदद चलो वो नहीं होता है, उल्टा तो दंड होगा भगवान की तरफ से, उल्टा क्यों चलो? अरे भाई चलो चलने की शक्ति है तो उल्टा चलो, उल्टा क्यों चलो? उल्टा जाए में नुकसान नुकसान है, फायदा थोड़ा ही है, फायदा होता तो संत महात्मा भी उठे चलते, वे उठे चलते नहीं, उनके लाभ देखते हैं हम, और रहते से लाभ हुआ कोई को लाभ ही पाए थे फिर तो भाग हो गए मूर्ख समझते नहीं, सब सब ठीक बात करते हैं, हमारा नफा हुआ तो नहीं हुआ, मैं बात तो हम बढ़िया कहते हैं, तुम्हारे पास नहीं हुआ तो बता तुम बढ़िया बात करते हैं, तुम्हारे बात बढ़िया बात, बढ़िया बात होते खुद जीवन मुक्त हो जाते, महापुरुष तब तक जीवन मुक्त हो जाते, बता फिर कहो खूब हो प्रेम से, और धावन निमिलेवा नेत्रे न स्खले न पते दियो, भागवत माया है कि ऐसा रास्ता है आंख मीच कर दौड़ो, आंख मीच कर दौड़ो तो आखिर दायदा पड़ता है रास्ता, ऐसा निष्कंठ बनता, ऐसा निष्कंठ का बनता, इसमें कटा नहीं है, रास्ता बन गया आंख मीच कर दौड़ो, फायदे फायदे नफे, ऐसे भगवान के तो यदादा भगवान आसन किया है, संत महात्मा आसन किया है, और हमारे वो कहते तुम भी करो, अरे वे दयालु है कृपालु है, उन्हें कहना करने से हमने देख लिया कई बार जो कहना करने से ठीक हुआ, मेरा नहीं किया गलती हुई तो अपने कहना करो आज्ञा पालन करो, बड़े बूढ़ हो गए आज्ञा पालन करो, घर में बूढ़ हो गए आज्ञा पालन करने से लाभ होता है, इस वास्ते सूर समझ करके बड़ी सावधानी के साथ उत्साह से काम करो, खूब उम्मीद है रखो आसन रखो, डरो मत, भयभीत नहीं हो, डर किस किस बात का, सब आनंद है, पर तो मौज हो रही है, आनंद हो रहा है, इस बात से सदा मस्ती रखे, एकदम मौज है आनंद है, चलने में सावधान। हम गए थे वहां पिलानी, पिलानी में विद्यालय है, लोग पढ़ते हैं, तो मास्टर लोग इकट्ठे हुए, व्याख्यान हुआ, अंत में बन गए स्वामी जी एक बात बता दो, जो हम कहें एक बात बताऊंगा, एक बता दो सुनो, दो बता रहे, करने में सावधान और उन्हें प्रसन्न, बस राजी हुए पंडित लोग, ऐसे जोधपुर में वकील वकील इकट्ठे हुए, आठ दस पंद्रह बीस जोधपुर की बात है, और पूछा गया समझे से कोई बात बताओ छोटी जी, वो करने में सावधान और उन्हें प्रसन्न, कहते ये तो आपकी वाक चातुरी है, बोलने की चतुरता है आपकी, अरे करते वही होता है, जो होता है वो करते तो ही होता है, एक ही बात है, एक नहीं है, वो नहीं कैसे हम करते से ही होता है, होता है से हम करते हैं, चतुराई है, हम सतुराई नहीं, व्यापार करते हो नफा नुकसान होता है, नफा करते हो नुकसान क्यों करो है, नुकसान मत करो, खेती करते हो अनाज होता है, अनाज करते हो तो होता, कभी नहीं हो तो क्यों कर लो। फिर बात ठीक है, होने में प्रसन्न रहो और करने में सावधान रहो, करने में हरदम सावधान, हरदम छोटी मोटी बात के लिए भी सावधानी के सहित। संत महात्मा करते हैं नहीं, अच्छे पुरुष करते हैं नहीं, शास्त्र क्या आज्ञा कैसी है, हमारे मर्यादा क्या है, हमारे धर्म की मर्यादा क्या है, योग की मर्यादा क्या है, समझ करो। मौज हो जाएगी, मस्त हो जाओ, आनंद हो जाओगे, और मर्यादा के अनुसार करेंगे और शास्त्र की आज्ञा के अनुसार करेंगे। गीता कहते हैं ये सर यदा सती शेष और तस्मात शास्त्रम प्रमाणम दे कार्या कार्य व्यवस्थित हो, कर्तव्य हो कर्तव्य शास्त्र देखो, ज्ञातवा शास्त्र विधान हो तुम कर्म करी, शास्त्र का विधान समझ में कर्म करना चाहिए, मस्त हो गए। फिर डरो मत, आज्ञा है, हमारे मन थोड़ी करते हैं, शास्त्र की आज्ञा है, उनमें अच्छा महात्मा पुरुष मन है बीच में रख लो, क्यों शास्त्र सब बातें समझ में नहीं आती, शास्त्र की सब बातें सबके समझ में नहीं आती। जो समझदार है, अच्छा जानकार है, ठीक करने वाले हैं, वे जितना समझते हैं वे समझते नहीं दूसरा। इस वास्ते संत महात्माओं से यदि आचरती श्रेष्ठ तत्व सहत प्रमाण करते श्रेष्ठ मत करते हैं और प्रमाण मत। महाजनो ये नगत सपंथा, रास्ता कौन सा है, जो महापुरुष से सुने वो रास्ता ठीक है। महाजनो ये नगत सपंथा, वो सुनने का मार्ग है, इस मार्ग में चलो। फिर दामन आने में ली आंख में खतरा है ही नहीं, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, भजन के लग जाओ, अब लग जाओ, लोग भला को चाहे बुरा को कसाई को अपने भगवान में तब लग जाओ। ये रास्ता एक निश्चित बनता, ऐसी बात है भाई। इस वास्ते साथ ही आज्ञा के अनुसार काम करो, मर्यादा के अनुसार काम करो, सब अपनी मर्यादा छोड़ो। आजकल मर्यादा छोड़ना अच्छा लगता है, हमें कपड़ा देगा, हमें घड़ी दे, घड़ी ऊपर 12 बजे ठीक नहीं है, 8-12 बजे दे दी, 12 बजे 18-12 बजे ऊपर नहीं, कपड़ा है जो ठीक ठाक नहीं है, हाथ लगाए थे वो छोड़ नहीं है, मकान में हमेशा नहीं है, देखो मेरे अकल आई मार दे रहे मैं पिंपल में उबा मुते दूरी में निषेध नहीं है। आजकल के लड़के अब क्या करो, जैसे लड़के करे ऐसे मत करो, ये कर्जों का एक एजेंट है, कर्जों के प्रसारक है, जो कि करते हैं वैसे ही उमदा उमदा काम करे, ये दे दे वैसा करो तो वैसे ही होगा भाई, ऐसा कर दे तो होगा। अच्छे पुरुष जिनको शास्त्र कहता है, शास्त्र आज्ञा के अनुसार है, फिर निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, चिंता छोड़ दो, अपने पर चिंता होती है। एक बात याद आ गई भाई, कह देता हूं, शास्त्र में भी जिन लड़कियों ने अपने मर्जी से मर गया है उनमें प्राय दुख आई है। सीता जी का वरदान था कि धर्म तोड़े उसको ब्याह करेंगे, तो सीता जी का कष्ट ब्याह उम्र में गणगन जोई और मुहूर्त निकाला, दिन का मुहूर्त विवाह का लगन भी अच्छा लग पाया, ब्रह्मा जी ने दिया लगन, जो यार अयोध्या लोगों ने जोहार बड़ा बढ़िया लगन है, बड़े लगन ब्याह हुआ फिर दशा क्या पहले राम जी से बदमाश हुआ, बदमाश लेके रावण उठाई मस्त गई पास आई फिर लोगों का जीवन निकल दिया और दुख है बाद में जी गए और पास आई तो बस जमीन प्रवेश हो गई। आदमी की सर जो जो स्वयंवर किया है अपनी मर्जी से उन्होंने दुख पाया है आजकल स्वयंवर करे सोरा स्वागत से करो ऐसा नृत्य पूजा नहीं होगा खराब होती तो देखा है ऐसा एक शहर की बात है अमरावती की मैंने कहा ये मत कर तेरी बड़ी बहन ने से किया तू मत कर ते भाई मैं तो अकल नहीं थी मैं ठीक करूंगी। मैंने कहा ठीक नहीं है अपने जाने जाने मन भर कर स्वीकार करे वह श्रद्धा करूंगी ये बढ़िया ठीक नहीं है क्या हुआ जानता नहीं पर मैंने कहा समझ यही दी ऐसा मत करो आज का छोरे पसंद करते है वर्ण मिले नहीं अपना अवस्था मिले नहीं अपना रिवाज मिले नहीं आज का छोरा ऐसे शौक लगी शौक और राज में ऐसा ही है ऐसा ब्याह करे उसको आशीर्वाद मिलेगा राज एक बार में ब्याह कर प्रसाद नहीं बात आज अगर बात ऐसी हुई कपड़ा रूप बात बिना मर्यादा की पहला मर्यादा से ही था तू असंभल मर्यादा मदद से बांध से नहीं उठ पटांग भाग तो नहीं वो बढ़िया वे कुर्ता पहना है बस ही पहना विरुद्ध आचरण करे इस बार से गीता में लिखा है भागवत रामायण में आग धर्म वाला धर्म नहीं आश्रम साथ शुद्ध विरोध रत सब नारी अब विरोधी शौक है सास में लिखा नहीं करेंगे ऐसा नहीं करेंगे सास में लिखा है श्रुत विरोध है तो सब नारी कलयुग का आरंभ होता है सबसे पहले वर्ण धर्म नहीं आश्रम चाहिए वर्ण धर्म आश्रम धर्म नहीं ये नहीं रखा आज आज सरकार में यही है वर्ण धर्म माने वो अच्छा नहीं रखा वर्ण धर्म तोड़ दे वो अच्छा लगता है उसको आशीर्वाद मिलती है तो भाई अपने तो वर्ण धर्म रखो तेरे भावे जो करो बोलो बोलो संसार नारायण तू बैठ के अपनो भगवान सुधार अपनो भगवान गुहार अपना अपना आचरण ठीक रहो भाई हो बहन हो आप करना है शास्त्र की मर्यादा है लोक की मर्यादा है हमारे श्रेष्ठ पुरुषों की मर्यादा है उस मर्यादा में अपने चलो दुख पाओ तो कोई परवाह नहीं रेता बढ़िया तो रेता दुख पहले तो दुख पाते ही नहीं बेचारे पर मुफ्त में मुफ रही मेरी मुफ्त में रुपया नहीं तो बैल तो आया ही ऐसे ही मुफ्त में रुपया इस वास्ते श्रेष्ठ मर्यादा के अनुसार करो जिन आचरणों से संत महात्मा भी उनसे बने वे आचरण बताते हैं वो आचरण अपने करो हमें लाभ होगा मर्यादा छोड़ने से लाभ नहीं होगा स्वयंवर करना बड़ा अच्छा है परंतु जिन जन ने स्वयंवर किया आप शास्त्रों में देखो माँ बाप ने संबंध किया है देख लो बड़े बूढ़े समझदार वे करे इसमें रत्नों का व्यवहार कहते हैं रत्नों का व्यवहार है तो माता पिता बूढ़े वे समझ करे इसलिए संबंध लड़कियों को मन देता लड़कियों को माँ ने कहा माँ बेटी बात हुई वो मैं सुन ली माँ तुम चिंता क्यों करो मेरा भाग्य से होगा हमारे मर्यादा से विरुद्ध है नहीं मर्यादा से ही तो बात है हमारे की भी बात है तो अच्छे अच्छे पुरुष हमारी मर्यादा को ठीक समझते हैं और मर्यादा के अनुसार चलो, ब्याह शादी आदि है, अपना वेशभूषा, चार पांच बातें हैं, अपने वर्ण की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए। एक तो वेशभूषा, अपना वेशभूषा है वैसे वो जैसा पहले था वैसे ही। अब देखो नहीं, अब माथा उगाड़ा बहुत कमती है, आजकल से पैसा नहीं है, अपने कहा था ओण्यो खाते ले लियो, अब ओण्यो खाते ले लियो, बस गई लाज नहीं, तार खोन खाते लिए मिलेगी तेने। अच्छा अच्छी ठीक ठीक तो वेशभूषा अपनी रखो, वेशभूषा अपनी रखो, भाषा अपनी बोलो। आप सीखो कई तरह की, बहुत तरह की भाषा सीखो, क्योंकि विदेशों के साथ भी अपना संबंध रखना है, व्यापार करना है, तो भाषा नहीं जानते कैसे होगा। परंतु अपना आचरण में भी ठीक रखो, एक बात याद आ गई, मन में क्या कहूंगा। तो वेशभूषा अपनी ठीक रखो, भाषा अपनी बोलो, और भोजन करने में सत्य रहो। आजकल सबके साथ में भोजन करना बढ़िया मानते हैं, मित्रों के साथ में उन्होंने घर के जाकर साफ पी ली, तो बेचारा नुकसान नहीं किया, फायदा क्या किया। इसमें ऊंचा पालते हैं अपन, ऊंचा ऊंचे हम ऐसे मर्यादा तोड़ रहे, ऊंचा मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। तो रोटी का विचार रखो, ऐसे बेटी का भी विचार, अपने शास्त्र अनुसार ब्राह्मण ब्राह्मणों में पहले ब्राह्मण ब्राह्मण अपना अपने जाति में बात होती, छोरा छोरी कभी कम ज्यादा नहीं हुए। अब छोरी कम हो गई है, अब छोरी आगे बिकेगी और मनुष्य कंवर रहेंगे, ऐसे सब नष्ट होगी प्रजा, क्यों कंवर रहेगा, पैदा कैसे होगा। आज कन्या शक्ति का निरादर करते हैं, ये खराब चीज है, निरादर मत करो। कन्या घर बैंकला कभी मत गो, इससे बड़ा भारी नुकसान है, वंश दृष्ट हो गया। वंश राजपूतों का वर्ण बहुत आता है महाभारत में, भागवत में बहुत वर्ण है, आज देखे तो राजपूत कम हो गए। टीका बहुत इतना टीका मेरे कारण से वंश दृष्ट हो गया। अब लड़के नहीं गिरा रहे, गर्भ गिरा रहे हैं, मायूस समय बहुत कम हो गई, गणतरी मारे गई हो रहे। तो बेटी को भी बर्ताव अच्छा दो, ऐसे खाना पीना के साथ में रखो। तो वेशभूषा और व्यवसाय, रोटी और बेटी, और क्या भी भाषा भाषा भाषा बोली भाषा तो बताइए, अपनी भाषा बोलना, भाषा बताइए, भाषा अपनी बोलना। व्यवसाय रोटी बेटी, व्यवसाय व्यापार व्यापार, हाँ पांच बताया तो व्यापार। देखो व्यापार और भाषा और रोटी और बेटी और वेशभूषा, ये चार बताए। और वेशभूषा वेशभूषा वहां से, और एक और है वह लिख नहीं, ये जाति की रक्षा करने वाली चीज है। ये जाति की ठीक रहो, जाति रक्षा होगी। बेटी अगर नहीं तो कैसे, जैसे कैसे वर्ण संग्रह पैदा कैसे होगा। जाति की रक्षा करोगे तो वर्ण संग्रह पैदा कैसे होंगे, वर्ण संग्रह बना है सादर तर्पण सब ठीक ठीक ढंग से करेंगे, वन संग्रह हो जाएंगे उसे मन तो देंगे। ये ठीक रखो अपने, सब ठीक होगा। तो भाषा भी सीख अपने बोलो, सीखो बहुत सी, पढ़ाई में कमी मत रखो, पढ़ाई कर रही। आज पढ़ाई कर गए, अंग्रेजी पढ़ कर अंग्रेजी की 20 साल हो गई, तुमने भाषा ली नहीं है, अपने आप को दिया है, समय हो गया। अच्छा, तो वेशभूषा ही वैसी बन गई, वैसे ही चाल वही मानी बोले। आपके जाति के नू सज्जन अंग्रेजी बोलना आता है, हिंदी नहीं आती, अंग्रेज सूर्य में भर्ती करते हैं। आप लोग अपने चाहो तो अपनी पार्षद बनाओ, हजारों लाखों करोड़ों रुपए आप लगाते हो तो आपका स्कूल ही बनाओ, जन स्कूलों में अपने गीता की रामायण की पढ़ाई हो, जाने तो सही, पढ़े नहीं जानते नहीं, पढ़ाई में आजकल आती नहीं बात, अंग्रेजों को बता दे, अंग्रेजों की बात बता दे, हिंदुओं की बात ही नहीं है। एक बात बता दे, एक सारी की बात है, एक कन्या पाठशाला थी, कन्या पाठशाला में गया, आजकल मैं कम बोलता हूँ, क्या तुम बोलो, क्या होता है, क्या सुना मैं, अरे ऐसा नहीं करता, मेरे स्वभाव है, आप बोलो क्या सुना मैं, तो वहां मैंने क्या सुना, तो कन्या पाठशाला में ग्रेजुएट थी, पढ़ी लिखी स्त्रियां, वे बोलेगी ढोल कुमार शूद्र पशु नारी ये सब सकल तारदा के अधिकारी, तो गोस्वामी जी महाराज थे पुरुष तारने की बात लिखी, मेरे को बिल्कुल गलती की बात है, पुरुष होकर ऐसे लिखेगा वो पुरुष का लायक आदमी नहीं है, ब्राह्मण होकर ब्राह्मण की प्रशंसा करेगा ठीक नहीं है, साधु होकर साधु की प्रशंसा करेगा वो ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है चीज, वो पुरुष होकर स्त्री की निंदा करे ये है नहीं। फिर मैंने पूछा उनको चौपाई कहाँ आती है, बात पूछोगे थे हमारी बात चौपाई आती कहाँ है, अयोध्या कांड में वो कहाँ है, जंग स्त्री का वर्णन है अयोध्या कांड में स्त्री वर्णन वहां की है, पत्तों की कोई चौपाई कहाँ की ऐसा करते, अरे पढ़ी नहीं गई, इन्होंने समझा कि दूसरा कोई जानता होगा तो उठवा ना क्यों बोले,